Cemara, cemara kehidupan, tudung raksasa, bola api, teduh syukur, hanyut nikmat. Kini tiada, kini tiada. Cemara kehidupan, tudung raksasa, bola api, teduh syukur, hanyut nikmat. Kini tiada, kini cemara kehidupan, tudung raksasa, bola api, teduh syukur, hanyut nikmat. Kini tiada, kini tiada. Raden.